ان تبدو صدقات فی نعمه هی عمومی طور دام انسانان د حال صدقه بهتره ده چی هغه حدیث کې نراځي ډیر تفصيلات اندیش چې دنیا دا طاقتور شیان چې ذکر کېدل فرشتو پښتنه ځینې وکړي چې خدای ته ول تر دې طاقتور شی پیدا کړی دی ول وو ول چښتي ول پلانای دی پلانای خبره راتله راتله راتله راتله اخیری د انسان د عمل ته ودرېدل چې په ټول دنیا کې طاقتور شی هوا ده ټول دنیا کې طاقتور شی څوک ده هوا لیکن پر هوا باندې طاقتور شی د مؤمن دغه عملې چې پر دایمین باندې انفاق وکي څوک لاله شماله پر خبر نه پدا چې په لاسې خبر نه داسې په پټه په اخفا باندې عملو دا داسې طاقتور دي چې اسخه په دې کائنات کې یک یو شی د طاقتور نه په پیرې تو غوښمنه طاقتور شی دي لیکن وری خوري کنه خوري ور طاقتور دي وبه خوري کنه په پیرې لیکن دا وبه خو بیا طاقتور دي لیکن هواج پراول څه ترای کی دا چې خاشي خاشي کیږي خالص پرخه ځنی جوړي لیکن دا هوا بیا هوا طاقتور نه مني دا هوا طاقت نه مني د جاز په چاروان په واروان دا ستاده دونه وژد موټر دونه کانټینر چ روان دي کړه دا په چاروان خلنج لکه دونه ټیر تر لای دي کړه دا چا له چا ډک دا هوا هوا طاقت وره دا ومن لیکن په دا باندې مؤمن دا عمل فقط وره اخفا بیا شاد عام طور ولې دریا کارینا محفوظه سي وان تخفوها على صدقات تؤتوا الفقراء فقراء اساسي ولا مصرف يمر وشو چا دا وروکي فقراء وغریبان فهو خير لكم دا سجده فار ډیر ګټه من دا فائدہ من دا ترغن هم بهتر و يكفر عنكم من سيئاتكم الله سجده بس ګنا اوس خدغه کفاره واخی کی ان دا صدقات ګناي رجیدل والله بما تعملون خبير استاج بتولوا اعمال خبر دي اي يا شنو زين پچیش ليس عليك هدا ولكن لا يدي من يشاء یو وخت پیغمبر علیه السلام د یو حکمت او د یو تدبیر په بنیاد باندې په بعض خلک خونو د ډیر خلک اسلام په ابتدا کې دا تراو ول یاره درځي دا ولا شي اسلام دی ول چی شته کړ ول چې په کې دا کیږي کن دا څه سخینه بي دي کړ ول درځي کړ بس یې بار روان یو بل اخر روان یعنی اصل هدف به اسلام نه و هغه ایمان نه و بس څه پیدا کېدل کړ څه شي کېدل پیدا کېدل په فضا نیت باندې روان پیغمبر علیه السلام صحابه او تویل والخالف دغه بنیاد به اچھا د شینور کوی چې بس دوزر مسلمان کې شو یا زنه بس مسلمان سم نه ماته را ولی یعنی عمومي رجحان پر بل خوا روان تاسو په دا نقطه پیری چې شي چې عام رجحان پر دا پاس یعنی اصل شی چې هغه ادب دی چې الله منل دی پیغمبر منل دی خدای د خدای دین پر خدای په صفاتو باندې دا خبره خلک ادب نو ډیر خلک یعنی کمزوري ضعیف ایمان خلک بس دغه فیصله مقصد پیغمبر اسلام چې شوګه اډر ولګ بل بیا الله ولله شا ته دا تدبیرونه کوي چې دا اقتصادي پنځیز په دې لپاره لګوي چې دوی چاته برابر شي هدایت ته برابر شي هدایت ته خلکو پزړو کې اچول د استاذي مداري ده نه دا اجتهاد ساسه صحیح نه الله راوصل چې دا نه انفاق ډیر لوی عجیب خبره چې هر محتاج ضرورتمن چې ارڅو اگر مستحق او تا ته الله پورا پورا بدل درکی ستا په محلی کې کی هندو پروتي کسک پروتي کا عیسائی پروتي کا يهودي پروتي په محلی کې په علاقه کې دا هغه اخلاقيات او څوک دلانه انساني او بشري همدردی دي کله دغه خالی په دې کې داخل نه وي څه شي لا صرف زکه نافله شي دا هغه څوک واجبہ صدقه واجبہ خو نه شو ورکول زکات لیکن دا نور څه کول نه لا ينحق الله عن الذين لم يقاتلوكم چې ترا دی قران مجید چې الله وايي مزه تاسو له هغه څخه نه منکم ان تبروهم چې تاسو احسان سره وکي دا کسان څخه چې غلطای سر جنگیږي نه لہذا قسم د اسلام دا احکام دي چې تاسو په محلو تاسو په علاقه تاسو په کور کلی او په همسایه تو کې چې هر څوک د سر پروتي محتاج شي دا غي منډي په وسره لیکل مسلمان سره د شپې ضرورت ته پیداس نه جوړي ورته پیداس ولا منډه کې هندو دي کسې کې کار څوک دي وایي چې ته موټر لري اسپیټال پورې ورسو هم در دي وکا پیسې نه لري تاونه ورسره وکا دوا ول ورواخه بل حاجه دي دی غور پراکا دا انساني بشري هم در دي دي دا الله دا فار تا ته پورا دغه اجر درکول کی لکه لیکن چې په مؤمن خرڅ زکه خودونه تاکید وکي الله وایي دا پیسې د چیش نه بره خرڅو په دا خبره ده چې مسلمان دي کې هندو دي کته نه لپاره چې رضا ده الله چې رضا ده الله لا رضا تم ده تم ده هر انسان چې ضرورت دغه یو دغه هر هغه یو یینه چې تلندک ته چې یو یو ستونه دی یو وچ ستونه یو تش ستونه دا لوند کې دا یو صدقه ده چې ارڅو حیوان ویلا هم بیا وایي سیال حیوان ویلا هم حدیث کې ناراضي چې یو زناکار بدکار شزه الله پر یو عمل وبخشل حدیث کې راځي زاله ورځ زاله پر یو هاوس په د چاپه غاره باندې سپې پروت دی ګرمۍ راخستې دا ژبې داسې راختلې د تند مړی دی بس دې زړه در په کوي راولا رسول خپل مچنې راوکشل خپل چادرې راکښته کوي پنو نه پر دا خپل مچنې باندې غوټه کې نچنې پر غوټه کړل دي چاته ورشي وکړل او به راکښلې د سپې وبک نو پیغمبر علیه السلام ول چې الله ورته رسول چې دې کړی وګور تر تیر ګډایګار د ور وبښل وی په جنت لې پوي اور یواز دنا نه بیا د پشي په وجه چیرې ولاړ جهنم نه ولاړ کنه خو اسلام خو ډیر شایسته دین دی چې خالص پر انسانانو رحمت او شفقت نه بلکې پر حیوانانو لام د چادر سر کی د شفقت او د همدردی د دې د زندګی د بقا اسباب خو انسان خو څه کوي پر حیوانانو لای اسلام وایي دغه پر لم دغه اسباب ولا برابر کا چې وبیا کا مړ کا لیخو لګرمه وساته کا دا ډیر اعلی دین دی ډیر شایسته تعلیمات دي پیغمبر اسلام دغه تاکیدات الله کوي چې ما په تا باندې دوی هدایت یې شي دي چې ته دات به ضرورت کوي نه لیس ان تب دو صدقات لیس علی هدا ولکن الله یهدی من یشاء په تا باندې د الله پیغمبر ته الله وایي چې دا هدایت ته خلکو په تا باندې مان نه دی شي ولکن الله یهدی من یشاء ها دا خبر حضور ته یقینن الله هدایت کوي چې ته من یشاء ما تنفق من خیر فلأنفسكم چې عاصه تاسو خیر څه وي د چا لپاره د ځان لپاره کده بل د ځن غټه تاسو را رسي چې په ارت شي او ما تنفقو لتقا وجه الله تاسو خو نه خرڅوي منګل صرف د دې لپاره د چا لپاره لشيء من المشاء الا لتقا وجه الله صرف تلاش ته الله د رضا ده هغه رسي او ما تنفقو من خير يوفى اليكم دا غو پر بدل درکول کیش نو پتاي دا سفر پیش دا مسلمان دی او کا هندو دی کسې دی چې په مالکی محارب بنی ګور وای څوک نه محارب بنی اسلام خدا نه دی چې دې سره تی بد کوي وانتم لا تظلمون لا تاسر به ظلم نه کول کیږي یعنی هغه بدل کی به کمزو ک توب نه وي ګا ان کما نه وي بیا نو څوک وي وي تا ورکی او تول الفقراء ان احشروكن یعنی دا صدقات وې دي د چا نه بر هغه مازو فر سر پروت خل د قران مجید ته ضرورت پدې نه څه چا مضمون را روان دي هر چاته معلوم چې للفقراء او معنا د صدقات ته چاج ولا اصل مصرف بیا الله بیان دي چې د عام مصارف دي ګوره وای څنګه د عام مصارف دي لیکن دا څوک دي هغه خاص اعلی او برتر او ارفع اوی تا ایشو خواند کروی چه دلت خلص که چه ده ورکی طالبان و جایدین چه ده؟ اللہ و یار شده ورکوی ده گرده شده تک دوینه دی لیکن نودانو بیا بل خواند کروی چه چه ده ورکی مجایده ور طالب چه حفاظوی که قرآوی که دین تعلیم حاصلی شیخ الهندو در توائی للفقرائی الذین وحسرو فی سبیل اللہ چه دی اغا محبوس دی ده اللہ فلاری نوخ کاروبار کولیش شروفی سبیل الله لا یستطيعون چې دی وسنه لري قدرت ضربا د تلو راتو په مزه کې د تجارت او د کاروبار ضرب فی الارض د قران په اصطلاح کې په معنا نه چاله د سیر د تلو راتو د فار د تجارت یضربونک الذراذیب ضربا فی الارض يحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف د جاهل خرج نه خبر خلق پر دوی باندې خیال نه چارازی د اغنیا او رازی کن دا مې وش شان دي کن الله دا صفت د طالب او د مجاهد ډیر خوش کنه چې د خلخ د یی یی یی نه کوي د زیر زیر کنه نه در پتر در پتر ځان چاته مشکره کوي دغه شخ خو د کی د مستغنی مختلفنی د غوړ پړ ګرځي کنه د ش پرې ولی ګرځي د خلې د زیر زیر نه نه بخاک بخاک نه ولی نه در پتر ځان شکره کوي چې هر څوک ویني سره وای راي ګولا ورکته دا د خدای نه دی خوش کنه اش یحسم الجاهل اغنیا من التعفف چې د خلکو د ناخبره خلکو بدوی بانی خیال دا چاوی دا غنیان ولی خیانوی لوجد دی چه دوی چاکی حیا لری خیرت لری چشی نکی پکر نکی چشی نکی دا غباز تلیبان بانی خوش دا کل کل پو مجتان پیدا سی دو تلیبان لوی وجد چوٹانی نوری کن پر پتونی سی وی مجتان بانی چا خرس را کن خوند کی یا علا کس خوند یعنی جا پاشتان ولی دا گرچ دندهی شروع کری دا مجتان گرچی آلتا گرچی آلتا گرچی کن که مشکل بنی راگه یارم ولی یاره دا خو لوی اسمش لوی خدای دی کن یسا دعا نیه کن فلی استجیبو نیه کن اسی خود سی دعا ما نم کن تیخ باش سیم نت بانی دا پیغمبر اسلام دا تعلیمات سن را کری حتا ورسی سم رکات دو دستا زکی شد دو رکات پا خوزو او پا شا محبت خدای دا اله من وردو سی پا را پیش دا پا خدای که لرم بی خرچم وچی دا سر وارم کن کران چی چوک دو غجو نیسی او بی بیدکری دو غجو بینیو لی را بینی کرام بی زیده لدر کی کن خدای ته کامل رجوع که یاره به دغه څخه ډېر شخوند کي چې دا فټو ماخستې په ماجتانو ګرځي کن دغه مت يحسمون الجاهل من الأغنياء أغنياء من التعفف كحيال التعفف معناه ده زان أغنى تحت أغامل دوي ده سوالنا زان بچ كي ده سوالنا حيال لدي حياناكي سوالونا نكي تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس هي مخاطبة تاتخب مالي بيجي فعلامات بني فعلامات بني بعض علامات ده غويل دي چه ده غربات دلوجي خوبه مخ ده جر نوالي فمخي بيه وبينه نهي کن دلوجي لوجي تزراوي ده باني خوي زانه را کم چه کرده دي خوب مخي تک جر دي فمخي یو چاج که وبينه نس خوراه جه نده کرده بيه بخت نبچش بي وجه کن مطلب علامیه ده فکر سخش ده دقیق نظر ور تو گوره ملمی جی چی شی نه لدی کن ته جیب می بو گوره ولا گجیل است کله تعالی بازار ده ولاش بلاندی والے په مخ وس هووی نار ایران چی نم ویل دل نو شو چی وز سات ور تکی چی راز چی وټل یه ور تینس دوس ها او کدا سات نه ور تکی غیرت نه منی بس په مشکل کې ولی کله کله نه بیا وټل ته بوځش نه اخته وټل الته چې ول چې وکړل قرار هوټل والا ته ځان ور لمخه کی و دې قرار پیښې درکنګ نه حاجا ورواچ شي غوزنه هغه ته وجه بیا قرار در هم داس پیښ جیب کې شي نه تعرفون بسیمام چه علامات بانی چوک پیشن دلیسی ای مخاطب لا یسألون الناس الحافا لخل گسر گشتن نکی با دسی حال چه پر وم مشلی کن تجه هم شد دیور بانی دا بای سوال کرد نید سگو مشلی مونی که دار چلا کیز لکه جاولی کن جاولی کن وما تنفقو من خیر دا هار آغد آر چه چی دا مال دا خیر نتاسی دا لاس نباس یعنی چه چه خیر ما دا لاس نوزی ای مومنان ورک ندی اگر اناو تکو پیسو پیسې کرد د الله په بین کې جامد چیرې جامده؟ هلته بین کې جمع کیش ای د دغه وخت د اوس حکومتو یو اناور کیږي د کمپیوټرای نظام کمپیوټرایز نظام دی یو تک اناور کیږي د الله په بین کې به ورک شي دا ګر د الله ته جمع دی وي ته په دامه بیری چې هلش ما یو ریپیو ادبی وغه ګور چیرې ولاړې کړ تیپ په دماغ خدا سره راځي شیطان د انسان په دماغ کې دا خبرې ورګښ دا قال قال دا دون انسانان دا دون لوی بچی دا د خدای دون ډیر کارونه راستاګه په کې ورکه سي خدای تعالی وایي چې موږ نو ورکیږي چې کمپیوټرایز نظام دی چې و می وای دا زرا زرا جرت دل راوړي کله لا یو غادر صغیره ته ولا کبیر ګرته د تاجری ته وای دا زما یو ور پی چیر ولا نو ورکیږي را یو خو لا یو دا یو تکایلا ولا ورکس وما تنفق من خير فان الله به عليم نو الله فخبر دي الله فخبر ما نه غالي چې بس محفوظ دي به څوم درکو لږه بدلې کړي لږه بدلې ګرځ درکو نو مش وقفاكم الرحمن الرحيم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم نايوات مزمن خو دا مخکینی څخه مربوط دی یو دا الله ښکارا کی چې دا ډیره بنیادی اساسی خبره نه ده په ورک چې ښکاروي ک په پټوي خو اصل خبره ده چې د چا د پاره وي دا الله د پاره وي صحیح غوره مال وي او په صحیح مصرف وي بس دا درې اساسی خبرې هو یا دا تعمیم د احوالو دی دا تعمیم د چا دی د احوال یعنی په دا شکل باندې وي چې ښکاروي او کچوک وی پټوی خو اساسی ټکی دا درید چې د چا د پاره ورکه او چا ته ورکوي کم مال به ورکه کم سه کم داس مال خو مور کو چې په خپل د اغستلو ته تیار نه الا دا چې سترګي په پټی کې داس مال مور کوي د الله د شان سره مناسبت نه لري خو کشکاروي اما د ټول د موارد سره تعلق لري د چا سره د دغه سره تعلق لري دا هغه سړي ته دا الله ور نصیب کوي چې هغه مورید پیژن چې دلته دا ځای د چا دی د انفاق د ښکارې کېدو دی چې بل څوک اقتدا په درو نو بده یو لوی خیره بنیاد سي او دا ځای د چا دی د پټي دود بعض علما ول حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ قول متعدد مفسرین را نقل کړي د وی دا اصول چې کوم د چا دی دا سر و اخفاء و علانیه دا په چا کې دی په تطوع کې په فرضي چا کې صدقه یعنی په زکات په فلزي شیانو کې اعلانیه افضل دی علانیه افضل ول په هغه کې ګرسه ګویا د ریا تشتن تصور احتمال ګویا نس کوم خیر په ښکارا کې د فرایض او اساس پر چا دی پر جهار باندې پر چا دی پر ظهور باندې دی او دغه به فائدہ خو یو خدانه چې دا خو ګرسه ستایو فریضه ده کې به دا اون سمانه لري چې ریا دوم چې بیا نور مسلمانان پر یو گناہ کی ستا په بارک کی مبتلا نسی په بدګمانی بدګمانی خو څوک ده یو گناہ ده کته زکات په پټه ورکه فرزین منځونه په پټه کوي نو خدا عام او اشریق بیا خیال پرتا بندای چې دا بین مانځه دی او دا زکات خور دی نو خو نور مسلمانان دی پر یو بدګمانی سوی زن مبتلا وغه د چاله وجی ستاند نه عمل لوج لہذا داسی منه په فرایض کې د درایه داد لیکن د عام مفسرین رائے دغه چې دا په دغه ضابطه نه ده دا ضابطه په چا کې ده په صدقات نافله وی او که واجب وي په ګردو کې دغه اصول دي لہذا د خپل حال ته ګور خپل نیت ته دی ګور خپل حال ته دی ګور الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه دلته خو هغه احوال لکه چې تامیم د احوال په پټه باندې خرڅي وعلانیتن پشکاره خرځي د خلقو په مخه خرځي خوف لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون چې نه بده دا په دا باندې خوف پیدا چې بدله به خدای راکی او که به رانی نه به بیا په دې پریشان شي چې ګویا زمر مال لاړی وس وزل سو نتیجه او ثواب نس په مرتب دغه وزن به هم نه الذين ودوم مساله اوستری بعد چونکی د دې دواړو به خطر زیات قریبی تعلق د چا د سخا او د ورکړي او د چا د سودخوري د دې په مابین کې ډېر لوی تعلق ولې د ربا تمام اساس د سودخوري تمام هغه تخم هغه مردار تخم د سودخوري د کنجوسي او بخل د څه شي دلال او د سخا مدار هم دا د باندې ورکړه دا د باندې شيګړي د ګر د تخم دننه د انسان په اندرون کې دی چیرې دی وای په اندرون کې دی یعنی دا اصل کې حقیقت دا دی چې دا سخا ده او کنجوسی ده ک دا سودخوري ده دا سودی کاروبار دی دا ټول په حقیقت کې مظاهر دي د صفات نفس دا مظاهر دي چا دي دا ټول لږه ځای پیدا کیږي تخمه آلته دی دا د باندې شکلونه او جامې دي چې په انسان کې دننه دغه خصلت رزیله موجود وي د چاوال د بخلو د کنجوسی نو په د باندې دغه وي چې بخیل بوي او سودخور بوي چې څه بوي د سودخوري دا د هغه د باندې یو شکل دی د چا د کنجوسی په اصل کې دا په حقیقت کې څوک دی مقصد درته ولې افعال او اعمال د جوارح او ندي د په حقیقت کې څوک دی صفات د نفس دی. صفات د چاند یا صفات حمیده دی یا رزیله او خصیصه دی دا صفات له غزه شروع کیږي ځکه قران خود د انسان تهذیب النفس ورته وایي څور دی یار د هغه تهذیب النفس تزکیه نفس ورته وایي تطهیر د نفس کی د انسان هغه اندرون له دغه صفات رزیله او صفاقی چې ور انسان اندرون کی صفاس د انسان نفس له شح د کنجوسی او د بخل نه صفاس خود به خود به د باندې بیا چې په مرتب کیږي ورکړو انفاق خود به خود په مرتب کیږي او کدننه کی کنجوسو نو به بخیل هم وي او سودخور به هم وي ولی سودخوري خود د لالچ یو شکل دی د لالچ دي کې انسان د خلکو وینو ته تجوي د خلکو د ضرورتو څخه غلطه فائدہ اخ د خلکو د مجبوري څخه غلطه فائدہ اخ او دا د خدای دومره ناپسندیده صفت دی دومره قابل نفرت صفت دی چې د الله د بندگانو د مجبور او د بیکسه د مفلوک الحال انسانانو د مجبوری څخه څه شي اخی ناجائز فائدہ اخی دا د خدای بیخ مبغوز او قابل نفرت دی د صفت الله دینه دی خوش کړه په ظاهر شرطو ګوره کاکاز مخبل مال دی نو خدای دې نه وایي لمه کړه په ظاهر شرطو ګوره دا شیطانی دلیل خو نو اسانه دی سودخوری د فار چې مخبل پیشي دی ورور زه خو په زور په ډنډه نه دی ورکړی چې واخه نو بیا ماته څه شي راکوه یو په دوی واخه یا یو په درې واخه یا لس په فنزلس واخه نو خدای راغی ماته ول راي که زه درته به همي رضا مندي باندې خبره وسول چې شي وایه به همي رضا مندي سره نو دې قسمه څه جرم زخم نه يم سي ورغل په خپل خوش راغې ماته ول لسرفي فورا ک دې میشت بعد بیا څو در کوم پنځه لسر کوم خو رضامندي و نو دې کې زولي جرم زولي مجرم یعنی ګوره دا شیطانی دلیل په ظاهره باندې د باندې ډیر خوشنواش کړه کی چې مخپل پیښې دي ورور خپل په خواري به کټلې نو زه خود کټه ځنی اخم په ظاهر خدای شیطانی دلیل دی دغه خوم دغه وایل چې انما البيع مثل الربا خو دغه تر وایل کنه دغه خوم دغه دلیل وای لیکن در حقیقت دا دلیل د هغه انسان دی چې حواس باخته یعنی عقل دماغ کار نکي عقل دماغ کار پرې شي کله د عقل صحیح کار کوي د عقل صحیح په ځای وي دا قیاس به دای نه کوي چې ربا دې په چا قیاس پر بیا باندې په کاروبار باندې سودی کاروبار دی په تجارتی کاروبار باندې قیاس اول دا د هغه مثال ګڼل دا الله فرمای چې دا د عقل هغه تورش پد د په عقل باندې تورش پر اغلې دا د عقل آفت زده دی جی دی سلیم العقل انسان سلیم الفطرت انسان د دې دواړو په مابین کې ډېر نمایان فرق دی هغه داسې فرق دی چې په هر عاقل باندې ښکارا دی لیکن پر هغه کسانو دا فرق پوشیده دی چې عقل یې څوک دی معوف دی آفت زده دی په هغه باندې دا فرق پوشیده دی ظاهر خبره ده چې کاروبار او تجارت کې د کاروبار د تجارت اصول څه دی خلاصه څه ده د ضرورتو تبادلات د چا و یاره کاروبار او تجارت چې خدای حلال کړی دی ولی زکه د انسان د پورا نوع بشر د پورا انسانیت کاروبار د بنیادی یو فطری او طبيعي بشري ضرورت دی ضرورتونه سره تبادله کیږي زما د پیسو ضرورت دی ستا د غنمو ضرورت لما سره پیسې سره ستا سره څوک سره زما ضرورت په تا پر کی ستا ضرورت په ما پر کی نو خو تبادله رااله څوک رااله او جنس سره بدل دی نو چې تبادله سره رااله نو دا ځای نشکره کیږي چې زما له خواڅخه تا یو داسې شی یوړ چې تا ماته عوض نه دی راکړی یا له تا له خوا ما یو داسې شی راوړی چې ما یې څه نه درکړی عوض سود خو ربا خو دغه ته وایي چې هغه ګټه چې عوض نه لري یواز دلته خو څوک دی لاله دلته خو تبادله د خلاف الجنس ده او په تبادله په خلاف الجنس کې نو دغه ځای کله پیدا کېدی چې له یو خوا سره یو شی شته چې دا بل له خوا ایواز نه ضرورتونه یو بل سره پوره کو ما ستا ضرورت پوره کوي ستاغه ماغه ضرورت پوره کوي ما پیسې ستا غنم نه لرم دې غنم لري چې نه لري پیسې نه لري ولده بیا بل شي ته ضرورت دی هغه ته په پیسې پیدا کی نو دغه پیسې مطلب ته ما غنم مطلب دي پیسې او غنم سره څه تبادله پیسې او کپڑا سره څوک تبادله د ضرورتو تبادله تجارت په حقیقت کې د چا تبادله ده د ضرورتو تبادله او سود خو خالص تند یو طرف څخه د اغبل اغه سرمایه راجب شل دی د اغه دولت را کشول دی د اغه ویني شل دی کن او اغه د کنجوسی پر اساس د احسان د همدردی د انسانی همدردی خلاف یو عمل دی د پوره معاشري سره یو سرمایدار په پوره معاشري باندې مسلط دی د تمام انسانانو چې سار تر ماشامه مهنت کوي اغه مهنت دی پرداس یو تدبیر باندې یو نظام ورته جوړ کړی دی په یو نادیده طریقه باندې په یو غیر مرئی طریقه باندې دا غت سکی ویني راشي گویا غټ ټول د دنو کران دي ولې چې د ګرد سل کسان د قرضداران دي په سود باندې ټول ورځي گچی د د څه شنو څه پرکول سود نو څه پرکول ورځ پروت باندې هغه روان غریب نو نور پسې غریب کی غریب نور پسې او سرمایدار څه کی نور پسې سرمایدار کی دا پوره کائنات الله د پوره جهان د لپاره پیدا کړی هر انسان ته لدیس خد استفاده موقع الله ورکړي وخلق لكم ما في الارض جميعا لیکن دا چند ظالمان دا چند مسلط قوتونه دا چند سرمایداران په دا تمام د رزق چې کم ذرای دي او رزق الله تعالی پیدا کړی ټوټل انسانان له پیدا کړی هغه ته یو آزاد موقع باید چې ورشي لکه چې الله ورکړي چې ارڅوک د دې کائنات څخه د دې پیدا کړی شیان څخه د خدای چوکي استفاده لیکن د څه کړی یو جبر کړی او دا د خلقو رزق په خپل مټه کې نیولې یو نو ځان رازق بول یو نو څه کې دا یو کنجوسی ده د انساني او د بشري همدردی د انسانيت نه یو لري عمل دی انسان هغه وخت انسان دی چې په دې کې درد په خپل مفلوق او په یو مظلوم پر یو بیکاسا پر یو غریب باندې همدردی موجوده دا شرف د انسانيت دی امتیاز د انسانیت دی چې دغه شی له انسان نه اوته انسان انسان نشو دا یو درندس وایره ځکه دا ډیر کنجوس عمل دی دا کنجوسی څخه د خدای ډیر نفرت کیږي او دا د ریبا تعمیر او بلډینګ ټول پر دا کنجوسی ولاړ دی دا بې رحمه ورځ کوم ورځ یار دا شقاوت فلدي دا کوم له دې ورځې پیدا چې بالکل بې رحمه انسان چې په ځل کې پر خپل نوع په خپل بني ادم باندې هیڅ رحم پیدا نه کوي بلکې دې پلا په تلاش کې دې موقع دی چې یو سړی د پلی یو سړی په خلو مو شلي چې زما مو کده چارته پیدا شي د پور ورکولو د سود ورکولو موقع پیدا شي ټول ورځ د انسانیت په تباہی په تلاش کې دی د بیا انسان ته بولی انسان انسان خو به ده انسان د خیر او د ګټې سوچونه وي د خیر رسانې سوچونه وي د نفع رسانې سوچونه وي د ګټ دولت په کم سوچو کې دی چې هغه د تباہی د بربادی سوچونه وي چې خدای یو ځای یو زپلې کې چې زما او پیسو ته چې شپې داس خدای یو سړی تنگ دسته کې چې زما او پورته ضرورت پیدا شي نو زه به پور ورکم بیا به جایداد ګوتو ته کم کړم بیا به باغ ګوتو ته خو مړه دنیا لري نغد ای الله سو ته ضرورت پیدا شي د فرصت پیسې ورکړل هغه د قرض نه خلاصولې سودې پیسې چڑاوې دی چڑاوې دی اخیری ورته ورو ورځ ما سود راک ما پیسې راک کني نو باغ راک نو هغه جایداد هم ځینې ګوتو ته سره هم ځینې ګوت یو ځای کې یو دکان درلو هغه د کور ګډړې هم ځینې یوړل دا انسان دی کدا یو درنده لوټمار انسان دا درنده دا درنده د خدای د رحمت دونه لري دی هغه انسان انسان کامل وی چې د الله د صفاتو یو نمونه پکې موجود دی بیا وایس الله رحمان دی کنه دی وایس الله رحمان دی الله جواد دی الله رحیم دی دا انسان مکمل برعکس د خدای د صفاتو الله هغه انسان خوشي چې د خپل صفاتو څه شي پکې موجود وی نمونه پتی پدا پیږي په دنیا جهان کې چې سودی نظام دی اسلام چې په څون زور او شور په څومره تاکید او په څومره شد مد دی رد کړی دی هر عقل مند سره انسان په دنیا کې نندا تسلیموي چې سودی نظام د پوره انسانیت د فارو ناسور دی دا یو ظالمانه او جابرانه نظام دی چې په جهان باندې څوک دی مسلط دی ته چند کسانو کور خو آباد شو لیکن پوره انسانیت تباه او برباد شو ځکه دا دنیا تسلیم کړي د عقل باندې مني دا بل خبره ده چې چند سرمایداران پر دنیا مسلط دي هغه د جهان په اقتدارو کې په هر ملک په اقتدار کې د هغه د هر ملک په پارلیمان کې د هر ملک په کابینه کې د دوی نمائندگان نشته د دغه نظام تشک تحفظ ولکې دا بل خبره ورنه هر دانشور چې نن دی د دود د عقل سره پریږدي هغه پردا قائل دي چې دا څوک دیر انتهائی ناوړه ظالمانه او جابرانه نظام دی په دنیا مسلط قران دې سخت تر دې کوي او دونه شاندار انداز چې د اسلام د سود په څومره یو خبيث شکل باندې پر یو منحوس شکل باندې جهان ته سود اسلام پېښ کړی ات جهانم پوری پېښ کړی دا د قران انداز دا د الله د دین او د الله د دین دا الله د رحمت دی او دغه د قران حقانيت دی د دین دی اسلام حقانيت دی چې ظلم داسې ظالمانه انداز باندې ښکاره کوي او په یو ناور انداز باندې ښکاره د پوره جهان کې سود ظلم وسمستا پجان کیستا ثونه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمای حدیث دی په دغه ځکه مفسرین را نقل کړی هم دی چې سود دروایا شوبې دی هغه کما شوبه دروایا جرائم لره مجموعات بیا وایس دروایا جرائم پکې جمع دي په هغه کې کم سے کم جرم داري لکه سړی چې د مور سره زنا وکړي لکه سړی د مور سره زنا کوي دا سود دومره بدترین عمل دا هغه کم عمل دومره بد عمل دی او دا اخری حکم دا اخری حکم چې راغی اگر چې دلته په سورې بقره کې دی لیکن دغه حصہ یې چیرې نازل شوی بالکل اخری په میدان عرفات په منا په مقام کې دغه احکام دغه آیات رااله پیغمبر اسلام اعلان وکړي ولزما د خاندان چې پر هر چا باندې د سود پیسې باندې دي زه د هغه وکالت او ضمانت کوم چې هغه ختم هر څوک دی اعلان وکړي چې هغه سود ختم الله وکړي لاس نه اخی نو بیا اعلان وکړي چې راوځي په میدان جنگ څه ورته ویلې دي لاله قران کې د دې چې کوم مزمت شروع دی یو خو الله دا اعلان کړی او واقعیت په جهان وګوري چې کوم چا سودی کاروبار ته لاس اچول داغه په پیسې کې بالکل برکت نه اطمینان پکې نشته سکون پکې نشته سود خور به کلام مطمئن نه ویني کنه و یاره سود خور به چیرې هم مطمئن د آرام او د سکون ژوندۍ بدینه کې پیدا دولتمن کرپتی خو به وی په مال کې برکت نستا سکون او اطمینان نستا د شپې به بدیږي د خوب او د نشې ګولې به خوري الله اگر برکت دې څوکې سل هغه کې برکت نه يمحق الله الربا ويربي الصدقات او په خیر او په خیرات په صدقاتو کې الله چش پیدا کوي برکت پیغمبر اسلام په یو حدیث کې قسم اخ ولز په درې شیانو قسم اخ دا درې شیان به دغه درې ګټي راوړي کم څوک چې د حلال مال نه خیر او خیرات او صدقه وشي ګړي کوي نو هغه کې به اضافه پیدا کیږي دا په قسم درته وایم چې په صدقه مال نه کمیږي او کدا عالم احترام څوک وکي د صرف د دین په بنیاد چې ځان ورته ټټ کی ځان ورته عاجز کی پیغمبر اسلام په دام قسم اخستې چې دغه سړی ته په الله اعزاز ورکړي دی په دانه چکیږي د نه ذلیل کیږي چې د یو عالم او د چا د یو بزرګ د یو دیندار انسان ته د ځان چې ښکارا کی ټټ ښکارا کی او هغه ته ځان کښنه کی په دا د نو کښنه کیږي دی بلویږي په دا لوی قسم اخی پیغمبر اسلام په درې شانو قسم اخ چې یو خو دغه او بل با دغه عمل دریم چې خالصتن د الله د پاره دی یو چاته عاجزی وکړل عفو در گذر دی وکي پوستي پراو پوستي پراو چې انتقام دي ځنه خص خالص ته الله د پاره دی رضا کوي د سړي ته به الله څور کوي عزت ورکړي په درې شانو قسم زه دونه په شد مد مزمت کی یو خو دغه هغه بل د دغه سود هغه خباست الله بیانې قباحت شناعت په دې بنچ دا جنگ د الله سره دی سود خور ګویا محارب دی د چا سره د الله او د رسول سره بالکل په مد مقابل کې ودرې دی د الله د رسول سره جنگ د الله او د رسول سره جنگ هغه سړی به شادي وکي بیا یقینا به نشي کول حرب دی او دا ډېر یعنی اصل خدا څوک د اخلاقی رزیله ده ته په دې د دغه زیرات پیدا شوی ده ګویا دا انسانیت تباقی انسان نن تک جس او دا علاغه وخت د یهودو دنداو دا همیشه د پاره د هغه چا دندوي چې ابن الدنیا وي کن ابن درهمه و دینار چې د پیسو عبادت کوي سودخور کوي او دغه زلالت هم دغه په حقیقت کې یو نوع ربا متضمن شرک لره هم ده ذکر د دنیا ته هغه مقام ورکړي چغه د چا مقام د الله د پیسو دونه اطاعت کوي دونه پیروي کوي چې خدای زینې پات تمام احکام زینې پات دا سوت سوت سوت او بل د دغه د دیغه جریمه چې قران بیان کړي یو خو په محشر باندې دا سزا وي تاسو موږ کله کله دا خبره تذکر کړي د بعضی محققینو علما او رائے دا چې هر عمل په دې دنیا کې کوي په هغه شکل در سره ځي چونکی سود خور چې سود خوري او د قیاسي په چا باندې په بای باندې نو خدا آفت د چا دی د عقل دماغ خراب شو موږ څور دوی دماغ کدا صحیح دماغ وینو دا به نه قیاسول د دغه دماغ خراب دی د دغه خراب دماغ نتیجه ادا ده چې د سود خوري په چا قیاسي په بای او په تجارت قیاسوي نو الله په دای تعول چې په محشر راپورته سي لکه اغلی و نه دی اغه پیرانی مشورته وای پیرانی خو ته لیدل چې پیرای ونی سره په یو خاط غلی کړ په ځای په بل خاط غلی لاس دې دې غلی یو په شای په یو خاروانی یو په شای په بل خاروانی په یو واجب شکل پیرانی می وخت لیدل چې دې ونی سي څه حالي لاس نه د خپل هي اته واوړي مخې له خپل هي اته اوښتي سترګې له خپل هي اته اوښتي شي لکه ترامپوري یو په شدغه ترایش دی یو دغه ترایش دی لاسونه کاجه واجه کوا اول وار چې الله دې راپورته کی په محشر باندې دی په دغه شکل باندې ګرد جهان به وینځ دغه سودخور دغه سودخور په پویر دا لوی دا نس پیدا شي په جهنم حدیث کې راځي چې دا جهان دا نسونه به د سودخورو تشوی لکه دالو طالبونه وزونم لیدلې ده باوري په وینو بیا دننه کو نو مايان پکې ګرځي د دې د لولو نسونه به وي ماران به پکې ګرځي په جهنم کې دنن داسې بدبوی به ولاړی دا د سودخورو چې کم اغه نتایج دي د سودخوري او د سودخور د جرم چې اغه سزا یې په مخ راځي د په محشر کې وي سودخوري ډېر خبيث شی دی الله دې ډېر پکې کم مذمت کړي مؤمنان ته دا بنخ اصول تفصيلات دې ګوري هدايه ثالث وایي الذين ياكلون الربا دا خلک دا سودخوري سود خموش او پیجنده لا يقومون دی بنا را پورته کیجی پا ورز دا محشر على حیعت من الحیعات على قیفیت من الكیفیات الا کرا پورته کی دی نو با پر کم قیفیت وی یا تخبطه شیطان من المس چی دی گویا چارانی ولی دی گویا دی لیونه کری دی دی پاگل کری دی دی لخبلا حالا استلی دی چا استلی شیطان استلی دی من المس دا لاس وهنس این شیطان قولم گویا چی سپیرانی چی نو خدا انسان بانی تکی یو نوعا دا دا مس وی یو نوعا لاس وهن دا کیفیت اللہ تمالو الا یتخبطه شیطان الا کما یقوم الذی لکه هغه سره چې راپورته کیږي ولاړی چې ولاړی نو عجبه ولاړی د لناش را ولاړی د پیرانی نو خو عجبه شکل بی یتخبطه شیطان من المس چې دی پاگل کړی دی دماغ ور خراب کړی دی ونه کړی دی شیطان من المس د خپل لاس ونی د شکل بر راپورته کیږي دا ولی الله وای دا وای دا ولی دا سزا په دی ور کړل چې د عقل دغه سی آفت زده کړی وو ما هم په اغرت ورت باندې د عقل د غچ افات زدک د حواس معطل کړیو غلط استعمال کړیو قیاس د چا کړیو د ریباو تجارتي سره قیاس کړی ان تیول ذلک بنم قالو په دنیا ودا سود خورول چې دمل بهو مثل ریبا کړ دا تشبیه مخلوق ده په معنی د توای کني اصل خونو ترکیب ته تراو چې انما ریبا مثل الربا خونم د غید لکه څو دا کمال تشبیه دوی خون کوشش دا کوي چې دا سوت ته بالکل یو د جواز کور او جامه په واغونی چې ګاګا ګر سره بالکل څوک داري باب وایي مشببي دا اصل کې به څوک مشبه ده په لوړول حالان کې ډیر فرق دی یعنی د عقلي دلیل پر ځای باندې الله څورته وای ورورته څه شي حاکمانه جواب ورکړي چې دا ستاسو دلیل غلط دا قیاس مغلطی په دې دلیل په دې دلیل هغه ځان ته مسله بدی دا دلیل دا واړی خو دا یو خبره بس ده دا قیاس خلاص اخستل خو د صرف لا په دغه وجه په کارو چې یو خدای آرام کړي د بل چوک کده دې په مابین کې مماسلت وي نو بیا دا کېدای شي چې یو دی حلال یو دی چوک وي حرام نو خو مماسلت نشته یو په یو انتها ده بل پر بل انتها ده چې هغه دومره پاکیزه کاروبار دی چې خدای حلال کړي خدای تعالی مرداشه حلالي بیکار عمل ته جواز ورکړي نو چې دا به ته جواز ورکړي دي معلومه شول چې دا به بي خيده چاس غليري ده د ریواس او غایت څه کوي حرام ګرځولې د غیر ډیر لوی فرق انما البيع مستر وحل الله البيع او حال دا چې الله به حلال کړي وحرم الربا فمن جاءه مؤمنان ته وي ګوره مخ خوم چې خړلې اوس اخري حکم در تراغه چې دغه نصيحت د حرمت د ربا در تراغه کچا لاس واخستې خصوص کې لاس ناقص نو بیا دی اعلان وکړه او دیوز ماو میدان جنگ بیا وزو دی سر جنگی فمن جاءه موعظه من ربي کم چاته چې د الله دغه حکم او نصيحت را ورسېدی کم حکم حرمت د حرمت دی ربا من ربي د د رب له جانب فانتها د لاس واخسته له دغه فلهو ما سلف نو د لپاره هغه چې مخکې کړی دی هغه کاروبار هغه وس یعنی دا غو بل ته اعاده نس څه شي ان په خواج د دې حرمت له مخې سود اخستی دی داغه واپسی نه د پر لازم هغه چې سوي دغه او تیر هغه په تور ووش باندې لاینده د فار نه و امر ویل الله هغه معامله الله ته تفیز دن هغه په اخرت باندې بس هغه به خدای در گذر وک و من عاده که چا بیا د نصیحت دراتو باوجود د حرمت دراتو باوجود بیرته دوباره لاس ورواچو اعاده وکړل کوم کاروبار سوت لاس بیرته اعاده اولایک اصحاب النار فیها خالدون دې د ور خوندانې په دغه ور کې به همیشه لپاره وي يمحق الله الربا ويربي الصدقات دغه مزمت شناعت چې دې هغه قبایح او خبایس الله بیانې يمحق الله الربا الله چې کی محو کوي بي برکت کوي مش تور دوی بي برکت کوي ربا ويربي الصدقات اضافه تربيت خونو شي وقتن په وقتن څه کول زائد اول حدیث کی راځي چې د مؤمن یو خرما مقدار خیر نه دی د خدای تعالی پرورش کی ولدی پرورش کی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ول ولکه تاسو خپل د یو جوم چې پرورش کوي څنګه ساتي ساتي ساتي ساتي اخري لوی وشتنی جوړس ول د مؤمن دغه پاکه صدقه چې دی وی خرما په مقدار وی الله پالنه کوي روزنه کوي کوي کوي ول په مثال نه چاږي د احد غرسی ول دونه غټ یربی صدقات یربی صدقات يحمق الله ويسب ويربي الصدقات والله لا بكل كفار نسيب هم كي ويجب بيعتك جزياتي براويست يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نسيم. الله دغه یک یو داغ شخص پسند ندی این دانا پسندیده مخلوق دی دا شاهی زبان دی کن ایتی والچورد دا شاهی زبان دا غط غط حکمتون هم چی دیو ملک سفیر لملک باسی ول اس کو نا پسندیده شخصیت قرار دی دیا گیا وی کنا وی وی نا پسندیده شخصیتی او بالا لملک ویست اللہ وی داغ شخصیات دا پمزکی پمخ چی گردی دا سرکش دا غط مجرمان اسیم مانا غط گناگار دا ناپسندیده شخصیت زما دا د الله ناپسندیده شخصیت نن ډیر نا وړ خلک زما ډیر بد نيتي الله هیڅ محبت نه لري مینه نه کوي د کفار سره کم کو کل کفار هر ګناګار کافر چې حق پټوي نه شکر او اسیم ګناګار وي مجرم دا ناپسندیده خلک ان الذين امنوا بشک مؤمنان چې ایمان یې منلی ایمان یې تر وړې دي دیني حق تسلیم کړی او نیک عمل هم کړی خالدانه چې بس بسترو ته شاله غولې چې موږ خدای منو واقام الصلاه و انت الزکات دغه ګرځ کړی په عبادتې بدنی وو مالی لهم اجرهم عند ربهم ده الا لا ترفس خدوی د فانه ډیر لوی عظیم اجر دی ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبه بیره یوربانی ویره نبه غمجنی غمگینی یوربانی یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا مومنان ته مخ راواړه او مخ پر انسانیت ته خطاب مومنان ته لغو مومنانو اچ په خامه کړي واغه وسو لاس دې واخی کیناخی نو راوځي میدان وذروا ما بقی من الربا او بیره جدا الله د عذاب څخه ځان بچ کی وذروا پریږ دی ما بقی من الربا هغه بقایا جات ته چا هغه تاسو کړیو هغه رباوی هغه یعنی اوس مهم دغه وخت چې دا حکم راغی په دغه وخت باندې هم ته دی ډیرو خلکو داسې وو چې پر خلکو باندې پیسې په چا ور کړی په سود ور کړی الله ولې ته دې لمخم چې سود اخستی دی اخو لاړه لیکن اوس چې حکم راغی په دغه وخت کې به څه نه اخی سود بناخی بس ته سود حرمت لده غیر شروع با خپل سرمایه چې شوی راس المال هغه خپل سرمایه چې ټول دی ور کړی دغه حق لري او تر دغه لمخه چې کم د سود حصہ حاصل کړی د اغم درفات خپل راس المال هم درفات مزید سود چې دی پسې جوړې دی د دغه ورځې د نزول د حکم د نزول نه پس بیا به څه شونه سود نه کم واخستې نو راوس وزرو ما بقیه من الربا ان کنتم مؤمنین که تاسو واقعتا ایمان لرونکي از دین حق منلئ رب منلئ د کتاب منلئ پیغمبر منلئ واقعتا دا دین تم غاړه یې شه ده که نو اس نو منافقین یې که نه یاست بیا نو څوک یاست منافقین یې فیلم تفعلوا که تاسو دغه کولې دغه منو فازنوا بحرب من الله ورسوله یعنی دغه منو لاس نو اس دغه سودونه مپری نشول نو فازنوا نو اعلان وکي بحرب من الله ورسوله ويفعغ جنگ باندې چې غد شاله جانې بده اد الله له طرف دي د الله رسول وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون کم توبه وکشله نو بیا ستاس د پاره خپل راس مال دی فلكم رؤوس اموالك لا تظلمون ولا تظلمون داسې به هم نه چې ستاسې پر راس المال کې به کمی کیږي دا بیا تش دي پر تاسې ظلم دی او نه به څه کوي لا تظلمون ولا تظلمون چې تاسې به هم څه نه کوي ظلم نه کوي چې هغه څوک واخی سود واخی د سود اخستل ستاسې ظلم دی او ستاسې پر راس المال کې کمی کول پر تاسې ظلم الله وینه بداسي نه بداسي پر پر خپل څه شي اخی راس المال چې اتونه پیسې او خپل اصلي قرضه چې دی وا هغه قرضې حقدار دی بل نه بنئ لیکن دام هغه وخت بل حکم دی الله خود غریب ډیر همدرد دی د اسلام قطول د همدرد د غریبانو قوانین دي د غریبانو دین دی په پوز دغه سود خورو لپاره نه دی بیا الله و کچی صحیح ده راس المال خود دی هغه خپل قرضه به اخی هم دی ته ګوره چې هغه وصل لري کینې لږ کی وس نه درلو نو حکم د الله دا دی حکم د اسلام دا دی چې مولت ورکه تر هغه وخت به پریږدي چې دې قابل سي چې تاسو هغه راس المال درا دی یعنی راس المال اخذ خود حق لري لیکن دا غدا معنی هم نه ده چې بس دستي ورسه سار ورته دریږي چې خامخا خپل ګډوري لامه خامخا خپل د وستي دستګونی اسرائیل لامه د خوش ګوتی ونیسه چې یو ګلاله بلیک ملک د کمزوري څخه ګټه واخ نه دا غر راس المال کې هم بل دا پتا فرض دی چې بیا بل چمشم کوي دا شګړ به هم کوي قانونان پر تا دا شګړ فرض ده چې بیا به مهلت ورکه تر چاپور تر تا چاپور تر یوسر پور او ایس مې سره من تر هغه حالت پوری تر هغه حالت پوری چې هغه دا د قابل ستاد پور د ادا کیدو وږي ترغه وخت به وین کان د مدیون ذو عسره یعنی وین کان ذو عسره مدیونکم د غستاسی مدیون څوک د تنګي والو یعنی لاسه تنګو غریب د غربت والو خو د غربت خاون فناظره یعنی فل حکم منا زمړل طرف څخه حکم څه دی یعنی دایو بزګی تا ده بس فنظرتن الى ميسره د الله حتمی قانون به دادې چې ته بده ته مهلت ورکه انتظار ورته کوي او بیا وایې ته بنظرت ځوان انتظار وکې الى ميسره الى هغه وخت یسرک تر هغه وخت پورې چې قابل دې شي یعنی په زو کدي پور په باندې دی دا بنو هم معنا نه چې ما پور په باندې وسی نو ذلیل کې کور دروازې ته ولاړې بیا به سبا ورته چې دا لور را دا تر ظالمان خو به کنه څورته وای نو لور را کنه پور کې نو لور را کنه تاري دلې دې چې خلک لوري په پور کې ورکی ظالمان فناظرتن الى ميسره لكن بیاهم دا خو به کوي کوي کبل وک نو بچونه شایسته په وی سی دا خو به خده ور شایست خبره ده چونه شایسته خون کی چې تاسو ګرسر څوک ور بیا بخش سواګر ترغیب دکن سمې دا ته ته خود دم لري ور بیا بخش کی ور بخښې نه نو تر وخته پوری مهلت ورکا تر کوم وخته پوز ا پښتانه څورته د خدای تر داد یعنی چې دې قابل ترغه وخت په ګورم ولادت خو به خامہ او قاور کې ها که دا اگر سر ور وبخشې نو بخپل رنگ شکی نو به دا شي خوان وپی واو واو واو هغه شي دې نوې مړه ته ولکه جیره وخرینو خپل رنگ به پښې جیره وخرې خپل رنگ به پښې وان تسخند کو خیر لکم او دا چې تاسو ته ګسر صدقه کی منور وی بخښې دا پیسې په غریبانو باندې دي ان کنتم تعلمون کتاسی واقع سر په دی خلاصیش د زما لپاره څونه لوی غټه ده کنه د الله د قرب څونه لوی ذریعہ ده وتقو یوم ترجعون فی للہ دا اخری آیات چې بعض مفسرین کوي ډیر مفسرین یادي چې دا په چیرې نازل شوی په عرفات په مینا کې لیکن حضرت عبد الله ابن عباس یو قول چې ګسره نه ورځ په مخکې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم سره د وفات نه مخه څوک نازل شو بیا پیغمبر علیه السلام صحابه او ته دغه ځای مروشوي ولدايه سید سورتی بقره د دغه آیات نمبر ورستی پردازه کې ولګوي گویا د حضرت عبد الله ابن عباس قول دی چې آخري تعلق د اسمان په شکل د وحی لمزه کې سره هغه دغه آیات بس دې ورسته هغه وحی جلی سلسله ختم سول د نه ورځې بعد د الله پیغمبر له دنیا رخصت سو د آخري آیات آخري حکم کوم دی واتقو اول حکم څه شو اقرا پڑھو پڑھ نو د غویا د علم د هدایت یو لوی ذریعہ د الله د معرفت څوک دی علم دی او د علم نتیجه او ثمره څه شی ویلاله غایه تقوا ده الله یو پیریږي او د الله له طرف څخه اخري خبر دادی چې ظلم بنه در باندې کیږي د خپل عادل د انصاف اعلان یو ظلم بنه فدر کیږي وتکو ځان بچی د الله د عذاب سره یو من ځان بچی د هغه ورځې د عذاب او د سختۍ څخه کوم ورځ ده ترجعون دا سی ورځ ترجعون فی الی الله چې تاسو ټول رجوع الله ته راځي ګرد به الله ته ورځي مختبه دریش ثم توفا کل نفس کله چې بیا تاسو الله ته ګرد رجوع کړل رالس حاضر سولس بیا به هر چاته د خپل اعمال پورا پورا ورکول کیږي دونه کمای بلی بالکل به کمای نه بالکل به کمای نه تو وفا پورا پورا بور کن چیزی کلو نفسی ما کسبت هر نفس تا آغا چیغا دا گتلی دی چی گتا کرد چی کری و هم لا زمون پا دی توتل انسانانو بانی بپایی چا بانی بچا نکیجی ظلم نکول کیج یا ایوه لذین آمون بعضی طالبان پشتا نکی چی دا سود دیری سروتو ندی دا خدای ترابا دا شکلو ندی دا گروی چی دا مراجع سورت کی کم روانی گروی دی سریح سود دی کن سریح سود دی دا غروی چې چلوږي دا د غروی یو درس ورته را نه د غرو خور غرو را روان دي لاله غروی را روانه ده دا بس مله ته درته وکم چې موږ غرو راځي چې غرو راځي یا ایه الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى دا د قران مجید تر ټولو طويل آیات دی په ټول قران مجید کې دې په مثال باندې وښه آیات نست لګي دا آیات دا د سوره بقره خصوصیت ها په نور سوره تو کې یو کوم چې نه دراغل دوه وښه آیات نست لکه دا آیات په سورې بقره کې راغلي نه ده پایسه دنیا قران یو عجب اصول دی دنیا جهان ته تعلیم وروش چې دا شان خلکو نه پیژندل هغه وخت تعلیم الله ورکی کړ نن د پوره ټوټل جهان پر دا اتفاق دی چې د تمام کاروبار د فار کاروبار نن څونه وسی دی کنه په څونه لوی پیمانت او دا تمام کاروبار چې منضبط دی نظم و ضبط دی کاروبار په چا دی په قلم وای په لیک پړ لیک پړ لیک پړ دی کنه الله ته ختم با چې دا دنیا را روانه ده بیا قرآن پیغمبر ناراضي د اخیری دین دی هر جزئیه او هر اړخ ور پراک د معاشيات د اقتصادیات ټوله اصول دی سورې بقره دی نو دا خو څوک دی الوی خیمه د قرآن ده کنه خو ټول انکامه په مخرافش الوی ګدام دی چې یو ځای کې یو حکم کا پاتې په دسر څه کې دی په کار کې دی چې رازغلی وای اله سورې بقره رازغلی فستاهت القرآن حدیث کې څه راځي وندا د قران الوی خیمه د ګدام دی چې حکم پیاد کړي په کار کې دی غدل ترس دلت اصول دي د کاروبار هم د کاروبار مسله دام د کاروبار مسله د بیع او د چا مسله رااله د ربا مسله دا د کاروبار دی الله چې کوم تاسو کاروبار کوي ظاهر خبره ده کاروبار وچ په وچ لاس په لاس دا ممکن هم نه دي تر اوسه پوری دا سویم نه ول ټول کاروبار په چا نه کیږي لاس په لاس کې شکینه خامغه په کاروبار کې چی شره دي بلې نو دین کې په خرید او فروخت کې په ورک نه درکړه کې ته فور معاملې راځي ته چا اور بیا کله کاروبار شي ورشي او د الله ته معلومه وشي دا دنیا خو نور وسعت پیدا کی کاروبار په ډېر لوی پیمانه شروع کیږي هغه وخت خو نو یو ساده کاروبار په کال کې بولاړ یو میره به وخت یو ار به کافله یو وخت ولاړ په شپه میاشت کې لاغه به چې خرما مرما او غنم راولې دا ساده کیسه بیا ولا خاطر بل کافله په کال کې به یوه کافله راتلی د عربو لیکن الله ته معلومه دا کاروبار خو ډېر بوجخ دا خو بیا کمپیوټرې نظام دا خو په جهان دا خو په دنیا دی دا پوره دنیا به چې سلاله یو کلی جنی جوړ وي کنه د چنګ ریزان څه وای ګلوبایزیشن ورته وای کڅ ورته وای معنا جهان یو کلی سکن نو دا خو بل لوی نظام راځي او دا جهان ته معلومه ده اوس هم ګرد دنیا پر دا متفق ده چې واقعي په کاروبار کې هغه مرکزی حیثیت د چا دی د لیک پارت د لیک کدا نه وي بیا کاروبار تب دریږي کنه یعنی ګرد په لګډ وټ کیږي نه یو عجبه کسی به جوړ شي او په دې کار کې سم په کاروباریانو کې خایدانه پیدا کیږي دوکي هم کوي غلاوي هم کوي د دا کاروبار په صحیح نهج پر صحیح اصول باندې برقرار ساتل چې یو پل بند باندې بدګمانه هم نس بیا واست او بیا که سبا په دا کاروبار په مسله کې په دی بای کې په دی خرید کې په دی فروق یو جګړه پیدا شول سبب هلته گواهان چې پر گواهی بمور کوي نو هغه که هغه تحریر موجود وي نو د گواهان د پاره گواهی ډیره اسانه وي کني ډیر سہولت پکې او که څوک نو تحریر نه وغه وخت نو گواهان د پاره گواهی یو مشکل سي او تاسو به یو په بل باندې هم بد ځنه او بد ګمانه سي یو د بل په اړه کې په ضرورت کې چیش پیدا سي خیری پیدا سي الله ویل دا ټول شیانو چې د بل باندې بم زړونو صفای خیری به هم نه وي او د گواهان د پاره که ضرورت په دا معاملې پیدا کړي هغه هم باغوي او د الله په نظر هم هغه عادل ته اقرب طریقه دغه چې لین کاروبار کوي په پور نو څه کوي لیکي است لیک پړ ډیر لوی زبردست شي تعلیم ډیر اهم شي زکويس خطو کتابات د معاملاتي ضرب او جمع او تفریق د ټول زمړ څوک دی قرآنی علوم دلاله او څوک دی نو سړی چې په جمع او په تفریق او په ضرب نه پيږي نو بیا هغه سامان لیکل بیا سامان چې به ولي کې څه خارې به وکړي دا ګرد زمړ څوک دلاله قرآنی علوم اسو پیم لاج با کونچ په سارا کې او کلم کلمه جت هغه دا کل شیطانی علوم دي کاکا شیطانی نه دي دا څوک دي قرآنی علوم دي سړی په ضرب او په تفریق او په جمع نه پي خطه نه ایز د تحریر نه ایز د لوی سپینجر مولوی صاحب چې جدي دا سپینجر پنځوشت دي اشکال شي خو له دې سم تل شوی دته چې د خپل نوم په لاس ورک نور دي خدای په د تحریر نه ولیکي کنه په د دې خدای تصنیفات نه کوي دې په تصنیفات کوي دا لای دا تحریر او خطابت دا د انسان یو جوهر دی او کمال دی د ځکه کنه سبب د خپل علوم سینه به د دون علوم ډقي د خپل علوم په صفات به چی منتقل کړي کو دغه د چا په ذریعہ به د کلام په ذریعہ کلام علم بالقلم د جهان صفحات د تاریخ الماری چننډکی دي د جهان کتابخانی دي د چاډه کې کړلې هو اس دغه صدی تیرسوی انسانان علوم چنن د دې په سینو کې ننو مشترافات سوی علم د سینې شی چې مشترافات سوی دي چاره پرې شي وای قلم مشت تفصيلات وخت نس هي چوي بیا ډیر تر شي قلم ډیر لوی شی دی د انسان زیور دی د انسان چیز دی زینت دی د انسان کمال دی د انسان جوهر دی د انسان شایست دی زدک د قران علوم ګرد زدک جمع زدک تفریق زدک ضرب زدک د خپل د څه بلای شنو راغلی کالکولیټر زدک دګر لیکن کارکول یې څنګه بیرته راځي چاته موتاج کلم ته موتاج کلم ته اخر موتاج کیږي ولی خو پرېجستر کې خو به ارس درجی یا ریکارډ خو چیر بیرته خو دی کیږي په کمپیوټر کې هلته خو نه خو دی کیږي بیرته راځي چاله لاله رېجستر لاځي کاغذ کلم نه دی لغوه سوی د کمپیوټر باوجود د کارکولیټر باوجود کلم لغوه نه دی کلم بیا خپل افادیت لري په خپل ځای لري لهذا دا ځکه دا تعلیق قرآنی علم الله وی دا بس دکوي او دا بلیکي دا کاروبار چې په پورو دا بلیکي زبط او کم څوک کې لیکلې نشو اوس نو څوک مقروز دی راولاسي نو املا دی املا فیژن چې تو وایا کاتب بلیکي منشي بلیکي منشي ته هدایت ورک د قران تعلیمات هر اړخیزه دي کړ او ایت سره هر چاته د خپل منصب د خپل وظیفه ادا کول د خپل فرض د ادا کولو تاکید او ترغیب کوي کړ او ای عجب شیان یس چې بلای راغلی است تی په دا په ایو ته تشو الله وای هغه تاغه بیا کوم شي ته وای وای ته نو ډیر ګران مخرڅو خدای یو کمال در کړی دی وښنو خورا ګران خرڅه یې کړ په سارا په یو کلی کې دی نو یو د خط زده دی کن وښنو د خلکو مسلمانان ضرورت سی او معاملات سره لیکي دینو نخریق کوي دینو یې څه نخریق وي نخریب نه کوي ګران یې مخرڅو ته سلام مختص لیکه ته په خیانت نه کوي اغا چشتلاله اغا املاک کننده چې مقروض دی اغه به ورشي ورته ته تلای بیا د مقروض او د املا به مقروض کوي ولید د صاحب قرض د صاحب دین والا خو بیا متهم ګرځي ولته په ما په سیت کړی دي زیات لیکلی ولنا چې څوک مقروض او مدیون دی پور وړي دي اغه به منشي ته وای وې صاحب پلانای د پلانی زوی دا هغه سره په دغه تاریخ په دغه ټیم پلانای مال ما دونه مقدار په دغه قیمت واغستای چې دا هغه ټوټل پیسې دونه جوړیږي دونه اجناس دونه مالونه پلانای مال می په دونه پلانای مال می په دونه پلانای مال می په دونه دونه زونه دونه کپړې دونه ثانونه الله حاصل خیاس املا به دی ورته کی څوک به ورته کی چې کم څوک پور وړت دا به املا کی منشي به لیکي خدای بیا دوار ته هدایت وکړي دا املا والا ته وای چې خیانت ونه کی چې البته بیا چې یو کتان مان تر کونه چې لاندې نه کی اخستې دي څو ثانو لس دا لس به زی څور ولیکل اته ور ولیکل نو بس دلته دي خیانت وو منشي ته وای ته به هم دی نه چې بیا ته کلام دې په یو چشو سره ولګای د 20 په ځای باندې یو اکړه چې بل ورواځل بیړه په دې وردار کړل هغه شل به تاسو کړلې ځان دوا سوا کړلې دا خیانت باندې کوي دا نه چې د دوه په اکړه کې دریمه مورګړه کې هغه 20 می تاسو کړلې کین خیانت باندې کوي کلام به په ډیر دیانت چلوي د تم نصیحت کوي غتم نصیحت کوي وې خط ولیکل تحریر ولیکل سٹام ولو ولوس په دسخط پک چوک دا څوک چې دا املا مخروض کې د سخت نوز نه ګټ دی ولګي دا خو یو مسله غواهان هم غو دروي پر دا باندې غواهان به هم وي بس سبا کې بیا ساسي جګړه پیدا کېدل خو هغه فیصل موجود دی ما بیل شی موجودی ریکارډ راوخی غواهان به مراسي ګرځي ورته چورونو ته املا کړو دا قدر پور دی دا رقم شی بس کې سبا خلاص دا طریقه الله وای زما هم ډیره خوښه ده د دې یاو سیدا یو په بل باندې د زرو د صفایي د پاره هم بهترینه طریقه ده دای ته دوا او د غوانو د اګه د غواهی د ادا کول د پاره هم ډیره اسانه طریقه ده هغه ته مشکل نه پیدا کیول تحریر ولې ګټه کوي چې پیاڅ ول دادری الهتی ول وي دادری اسباب ول بیان نو جهان خنن په خپل علم او په تعلیم او په قلم ډیر خیال کوي لیکن قران مجید د عرب په غرو کې جګیدی د اصول راوړل کنه نن جهان ته نن دې افادیت جهان و مانک نن افادیت دې شاو مان جهان و مانک قران دې زموږ دین کامل دی زموږ په خپل دین باندې سترګ سترګې نه دي چې ته موږ په سترګې په لوړې یا ایه الذین امن اذا تداینتم چې اذا تعاملتم یو اس چې کله تاسو معامله وکي خرید و فروخت کوي په پور سره بيدین چې جا متلبسین بيدین الى اجل مسمى تر یو مده تر یو نیټه چې هغه معلومه نیټه له دغه ځای د اشکاره کړ چې نیټه به معلومه وي د سپم نه کوي چې بس دا نو ته به ماته دکاندار صاحب الله ولته دلته یو تان راښاته ک د شنیان مې دی لچ اشهد ول پیسې غو نو بوس نسته دکاندار ورور نو بیا به در کله راکې ول بیا به در ول نه دا به اماقت دا چې کله راکې نو ست د کله د خپل کله دی داغه به خپل کله دی کله اې د دکاندار کله خو معنا نه غي میاشتي بعد ورته ولاړ د ته کله به کله دی د یو کال بعد و درې جاتار به کوم نو بل ور سره اخته ور بوزونه سره سرت الکه د جهالتي مبزي منازعه ته ګرځي کله اجل مسمى نه ټابت شي معلومه په سامان یو قرض حسنه دی قرض حسنه چې نه لري نیټه نه لري دا سامان وال د سلام وال دی سامان وال اجل معلوم بکیل معلوم و وزن معلوم نه ګټه وي دا اصول دي چې بیا یې جګړې نه راځي الا اجل مسمن چې یو نیټه وي هغه معلومه ده چې د پلانې میاشتې په پلانې تاریخ په پلانې ځای کې ده کوم به میاشتې راځي سواس په لس میاشتو راځي سلاس نو اکتوبر او نومبر او دسمبر او سپتمبر او مارچ جنوري اره میاشتې اسلامي میاشتې وي تاریخ به معلوم وي چې دغه تاریخ بدای ده کوم کني کومه ده ته هغه خپل کله دی دی بیا خپل کله دی دا څنګه خدای دار کړه د چلانس دا څنګه خدای در نه نه در کړ فاکتبوه اذا تدینت بدینن نو دا دین چک ولیک نو بچک لیک فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل په انصاف به لیکي چوک به لیکي منشی به لیکي کته چې بلی د یو فریق په بل فریق خو بدګمانه سبا غی تراس کی تا خطا په ما په تا خط صادق هغه وای دا ست الله درې میرا کاتب را وای ته کی منشی را مخته منشی ولا يا كاتب كاتب ته هدايات ولتين وغران ما خرص او كن ولا يا كاتب به انکار نكي چا خط از دکتي ان يكتب د دي خبري نه به ایبان نكي ایوا کي نه انکار به نكي ان يكتب كما علمه الله فليكتب څنګه چې الله دغه هنر و شو ولدي نو دي دغه احسان څوکي دغه احسان شکريا دغه چې د مسلمان پرتن په کار ورسه د بشي غول ماتين جوړو د خپل اونرس چې خلق د بشي غول په کار سنو دي چپوک پر ریکه شخ ول دا نه چې خدای یو هنر دل درکې ګوره د قران تعلیمات دادی چې ستاد یو هنر ستاد یو وس ستاد یو توان څخه یو بل څو ګټه اخی په خپل مکه ورسوي ستاد جیب څخه د ستاد وینا څخه یو څو ګټه اخی دا ورسو ستاد کلمو د تحریر څخه ګټه اخی دغه ګټه ورس ستاد طاقتو د پهلوانۍ څو ګټه اخی دا ورس چې دی پر پوسا پردا خیر الناس من ينفع الناس بیا وایس الله ویل دغه د نعمت ما در کښولې دي لہذا دغه نعمت شکریا داده چې چا په درد ورس دا د خپلې مینې خو ارسړې دي کن نر خو هغه دي چې دورین دای نر خو هغه دي لاله دا زیدو ګندو نه لې چللې کنه دا چې په چپ شي کښ ویتللې دا خو خپل مینې له ما شان څخه خاورې وړي کن خدای دا سره خوښ دي چې منفعت وو ګټه چا ته رسیږي نور مسلمانان ته فائدہ رسیږي د دې د نور مسلمانان د ژوندۍ سہولت سبب جوړ دا الله ډیر پسند پادیش کې راځي دا چې حدیث کې راځي چې الله وايي بعض بندگان ما خالد دې د پر پیدا کړی چې د مسلمانان ته بس کی یو سہولت پیدا کول دا ګټ د رفاهي کارونه نه دی وای دا سماجی کارونه دا سماجی کارونه دا ډیر پنیا ته کوي خالص